ten sposób rozpoczyna się to nietuzinkowe i eksperymentalne wydawnictwo, mające również dosyć rozbudowaną ideę dotyczącą dwojako postrzeganego ludzkiego umysłu. Z jednej strony zarządzającego ciałem i emocjami, z drugiej właśnie emocjom podporządkowany. Myślę jednak, że najlepiej będzie przytoczyć wypowiedź samego autora, Jeffa Millsa, który tak mówi o koncepcji Mind Power, Mind Control. Głównym celem tego projektu i prezentacji jest zbadanie sztuki perswazji umysłowej oraz tego, w jaki sposób umysł może kontrolować, jak również stać się podatny na podporządkowanie. Pozwala to na bardziej twórcze i dogłębne spojrzenie na temat, który dotyczy każdego człowieka i na każdym etapie życia, ponieważ to, jak coś postrzegamy lub odczuwamy, jest częścią naszego ewolucyjnego wzorca przetrwania. Ponieważ nie ma dokładnej zgodności umysłowej między każdym z nas, spekulacje i błędne przekonania nie są wzorcowe, więc nacisk na prezentację faktów, idei i metod oraz tego, co wiedzieliśmy jako prawdziwe na podstawie przykładów. To główne punkty, które napędzają ogólny cel tego projektu. Album głównie pod względem artystycznym, ale także naukowym, będzie badał różne techniki używane do kontrolowania umysłów, fizyczności ludzi i przedmiotów nieożywionych. Celem jest zbadanie, ujawnienie i zademonstrowanie, w jaki sposób ludzie stworzyli metafizyczne i wyginające umysły techniki, aby kontrolować ludzi, ich umysły, społeczeństwa i kontrolować w ogóle nasze spojrzenie na rzeczywistość i życie. Tak o Mind Power, Mind Control mówi Jeff Mills. Przed nami Hatsumi, utwór stanowiący całą stronę B, pierwszego z dwóch winyli tego wydawnictwa. Hatsumi. あなただけです。 Hatsumi w programie trzecim, czyli utwór ze strony B albumu Jeffa Millsa Mind Power, Mind Control. Przed nami strona C tego wydawnictwa opublikowanego w wytwórni Axis. Thank you. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy obszernych fragmentów dwupłytowego albumu Jeffa Millsa Mind Power, Mind Control. Potrójne pasmo przenoszenia. Ten utwór pojawiał się już, myślę, 3 albo 4 razy w ciągu ostatnich 3 lat. Za każdym razem wywoływał dobry odbiór i No i zaciekawienie. Być może dlatego, że w zespole Organizacion, o którym mowa, w 1968 roku pojawili się Florian Schneider-Esleben i Ralf Hütter, późniejsi założyciele Kraftwerk. Zanim jednak w 1970 roku pojawiła się w grudniu Kraftwerkowa jedynka, nieuznawana zresztą od lat przez wspomnianych właśnie jako część dyskografii elektrowni, ukazał się album Tone Float. Posłuchamy tytułowej kompozycji, a na marginesie warto pewnie dodać, że pojawiło się tylko jedno tłoczenie tego albumu. Jego cena dochodzi nawet do 1700 euro. Thank you. Thank you. Ten jakże odmienny od Kraftwerk sposób brzmi Organizacjon w programie trzecim. O Jeffie Millsie i nie tylko opowiadał Mio Margański. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna.